राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 30 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूची के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार में जो हमारा संबंध है वो मानव का संबंध है और भगवान का संबंध है, भगवान वास्तविक संबंध है। वास्तविक संबंध वो जो सहज स्वतः स्वाभाविक है, वो मिटने वाला नहीं है, और संसार का संबंध टिकने वाला नहीं है। दूसरों का संबंध तो दूर रहा, अपने शरीर का है वो भी संबंध मानव का ही है। बालक था ये शरीर, तब कहते मैं बालक हूँ आप कहते थे, जवान हो गए तो मैं जवान हूँ, बूढ़ा हो गए मैं बूढ़ा हूँ, रोगी हो गए तो मैं रोगी हूँ, निरोग हो तो मैं निरोग हूँ। ऐसा शरीर के साथ अपना संबंध मान लेते हैं, मानव संबंध है। आप बालक जवान बूढ़े नहीं होते हैं, शरीर होता है। जो शरीर अपना है ये असत्य है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि हम जी रहे हैं, ये बात झूठी है। मर रहे हैं निरंतर, उम्र घट रही है, मौत की तरफ जा रहे हैं। मरना किसको कहते हैं? पिंड प्राण का वियोग हो जाए, अलग हो जाए। तो वियोग उसी का होता है जो पहले से ही वियोग है, पहले से अलग है उसे भी हो। जैसे मकान में आप बैठे हैं तो मकान के साथ हमारा संबंध तब है, वास्तव में है नहीं समय, क्योंकि मकान से हम बाहर हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। इसे शरीर के भी भीतर रहते हैं, शरीर बाहर भी हो जाते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं। तो शरीर के साथ संबंध हमारा नित्य संबंध नहीं है, और जो संबंध है अनित्य वो भी माना हुआ है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में संबंध होता है वो मिटता नहीं है। भगवान के साथ अपना संबंध है वो मिटेगा नहीं, मिट सकता ही नहीं कभी, उसको भगवान भी मिटा नहीं सकते। भगवान कहते हैं मैं वांशु जीव लोके जीव सनातना, भक्त कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो परमात्मा के साक्षात अंश है। तो शरीर के साथ संबंध वाला नहीं है, तो शरीर के साथ नहीं तो कुटुंबियों के साथ, धन के साथ, गरीब घर के साथ, जमीन के साथ संबंध हमारा तो नहीं है। इसमें एक बड़ी बढ़िया बात है कि भगवान ने ये संबंध दिया है, तुम अपना कल्याण कर लो। इसलिए मैं देता हूँ और तुम अपना मत मानो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अरे मेरे को दे दो तो प्रेम हो जाएगा। भगवान की चीज भगवान को दे दो, अर्थात अपनी नहीं है भगवान को अर्पण कर दो। भगवान ही तदीयम वस्तु गोविंद तुम देमेव समर्पये, आपकी चीज महाराज आपके समर्पण करता हूँ। जैसे छोटा बच्चा कोई चीज लग रहा आपको दे तो इतना बड़ा कर देते हैं, वो नई चीज कहाँ से ले आए? वो चीज बालक की खुद की है, और बालक भी खुद का अपना है क्या? बालक की अपना है, चीज भी अपनी है, पिता भी अपने हैं, पर वो दे देने से आप खुश हो जाते हो। ऐसे भगवान को दे दे सब कुछ तो भगवान इतना बड़ा हो जाए, मैंने अपने से बड़ा इतना बड़ा, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो भगवान मुकुटमणि बना लेते हैं, अपने से बड़ा बना देते हैं, तो भगवान को दे देने से यार अपनी घर चीज है ही नहीं, ये रहेगी नहीं अपनी। दान देने से आपको पुण्य हो जाएगा, किसी कितनी विलक्षण बात है, चीज अपनी है ही नहीं। देने से पुण्य, त्यागने से त्याग हो जाए, पुण्य हो जाए, पुण्य से बढ़कर त्याग है। पुण्य में त्याग में फर्क है, त्याग में संबंध विच्छेद हो जाता है, पुण्य में संबंध बना रहता है। एक गुना दान और सहस गुना पुण्य तो एक रूपया दो हजार रूपये में सहज संबंध जुड़ेगा, और त्याग से संबंध छूट जाएगा। त्याग शांति निरंतरम, त्याग में शांति हो जाएगी। तो दान का इतना महत्व नहीं है, त्याग का महत्व है। तो अपना नहीं है कितनी भी लिख रहे हैं, नहीं है उसको अपना नहीं है सब वास्तविक स्वीकार कर ले तो वास्तविक ज्ञान हो गया, वो तत्व ज्ञान है मुक्ति देने वाला, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अपना नहीं है, हृदय से उड़ने को हमारा हमारा नहीं है, न स्थूल से ही हमारा है, न सूक्ष्म से ही हमारा है, न काल से ही हमारा है। ये प्रकृति का है, ये मैंने सृष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, प्रकृति है, प्रकृति में स्थित है भगवान, प्रकृति है। अपरा अपरा दो प्रकृति है, अपरा प्रकृति जल प्रकृति, परा प्रकृति चेतन प्रकृति, जीव भूता महा भाव ये निर्धारित थे जगत रूप परा प्रकृति। तो दोनों प्रकृति है, परा प्रकृति वो अपरा को अपनी मान लेता है, ये बंधन होता है। कारण गुण संगोष सदा सदी हो जन्म सु गुणों को अपना मान लेता है तो ऊर्धित सत्व सा मध्य राजोगा गुणों को कारण से अधिक होती होती, गुण छूटा गुणातीत है सब उचित ही, वो गुणातीत हो जाता है। तो गुणातीत पहले से है वही गुणातीत होता है। बारह बार संबंध है इस बात छोड़ दिया, सीधी सादी बात है। इस मकान को छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया तो मकान अब भी छूटा ही होगा, मकान मकान और आप एक थोड़े ही है, आप अलग है मकान अलग है, छोड़ कर जा तो मकान ऐसे शरीर आप एक नहीं है, उसमें अपनापन छोड़ दिया, भगवान का है अपना है ही नहीं, केवल अपना नहीं है मान लिया तो ज्ञान योग हो गया। अरे शरीर ये सब प्रकृति संसार का है तो कर्म योग हो गया, और सब भगवान का तो भक्ति योग हो गया, और अपना तो जन्म मरण योग हो गया, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, अरे अपने साथ रहेगा नहीं तो बंधन हो जाएगा। एक बात याद आ गई, हम पढ़ते थे प्रकाश जी महाराज थे उदासीन, वो आए बात में कहने लगे कि हम गाड़ी में बैठे थे, इतने कुप्से आ गया, कुप्सा कर दिया, कुप्से सूत्र है कुप्सा, कुप्से में कुछ नहीं रहता, प भी नहीं रहा, ई भी नहीं रही, और प भी रहता, वेर पर वह भी नहीं रहता, सब कुछ नहीं रहता, पर गुण और वृद्धि नहीं होने देता, ना गुण होने देता ना बढ़ देता, ना तो कोई गुण होता है ना बढ़ता है वो, अगर आप रहता है नहीं गुण वृद्धि नहीं देता, ऐसे कुप्से है ये शरीर, ना तो गुण होने देता ना वृद्धि होने देता ना मुक्ति होने देता, अगर खुद रहते ही नहीं खुद रहता नहीं बढ़ करता है, ये संसार कुप्से है। आया पूरा आ गया चला गया, अब बंधन बंधन रहेगा और कुछ नहीं, मर जाए तो दिया बंधन रहता है, छोड़ दे तो छूट जाते रहते हो विदेह हो जाता है, अगर नहीं छोड़ते तो हड्डियां कोई भी गंगा जी में गति होती है उसे मरने के बाद भी छूटता नहीं है, बाल दे तो छूटता नहीं है, भले ही वो हड्डियां से कल्याण होता है हमारी है, नहीं तो अड्डे नही कसकती हो अपना पड़ा है, और छोड़ दे तो विदेह हो जाए सही रहते हुए भी, ये कारण गुण संगोष सदा सदी होने जन्म सो उस दिन होने में जन्म होने में ये गुणों का संग है, ये संग सर्वात्मना त्याज्य, संग सर्वात्मना त्याज्य, सचेत त्यक तुम न शक्यते, कहते नहीं सकते तो सदविषय करते हुए संतों के साथ में सत्य तत्व के साथ संबंध करो, सतान संघ कोई विशेषम वो संघ है जो दवाई है असंग होने के लिए। तो अपना नहीं है, अपना तो केवल कर्तव्य है, इनसे कर्तव्य करो, भजन करो, उपकार करो, सेवा करो, वो हमारा हो जाएगा। जैसे आपने घोड़ा रखा, उस घोड़े से जो काम करो वो पैसा आपको हो जाए, घोड़ा आपका नहीं, घोड़ा तो आया चला जाएगा, लिया है बिक जाएगा, अथवा है मर जाएगा, नहीं रहेगा तो उसे काम ले लो अपने, ऐसे सही से काम ले लो, काम लेने के लिए अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, जल दे दो, आराम दे दो, ये दे दो, जैसे काम दे सके, अन्न जल नहीं दो तो काम नहीं देगा, इस वास्ते ये दे दिया, अपना नहीं है। निर्ममो निरहंकार से शांति बदी गति, निर्मम और निरहंकार हो तो उसको शांति प्राप्ति हो जाती है, वास्तव अपना नहीं है। निर्मम निरहंकार कर्मयोग में ही बात, निर्मम निरहंकार संतुख सुख भी भक्ति योग में ही बात, अहंकार धर्म काम क्रोधम परिग्रह विमोचन निर्मम शांत हो ब्रह्म हो जाएगा होते, ज्ञान योग से यही बात। और मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरी एक है त्याग, और त्याग क्या करो, जो अपना मना हुआ उसे त्याग कर दिया, त्याग शांति निरंतर हो, अपने नहीं है उसको अपनी नहीं मानना, इतनी तो बात है, तो दी है तो बीच में दी तब तो करुणा है, बारी आया तो दे दी, करुणा क्या है, बारी आया मिल जाए स्वास्थ्य लग रहा है, बीच में देना, ये तो मैंने कहा कृपा करके दी, इसका अर्थ ये है कि बीच में ही मौका दे देंगे तो अपना उद्धार कर ले, बारी आज आवेगी, परंतु भगवान बीच में भी देते हैं। संत फिर ज्योति स्वरूप जी महाराज, उसे किसी ने कहा कि भगवान की माया ने महाराज हमारे को बांध दिया, भगवान की माया तो राम राम राम राम महाराज, अरे भगवान की माया बांधती है, भगवान की माया नहीं बांधते, भगवान की माया को आप अपनी समझ लेते हो, उसका दंड होता है बेईमानी का, माया तो है भगवान की, मान लेते हो अपनी, ये दंड है, भगवान की माया थोड़ी बांधती है, तो भगवान की अपने आपने कब्जा कर लिया ऊपर, अगर कोई राज की चीज दबा ले तो दंड पड़ेगा ही, इस बात है तो भगवान की अपने मान ली मेरी है, अरे भाई दी हुई है रहेगी नहीं आपके पास में, आप अपना कल्याण कर लो, वो तो बात छोड़ दी, कब्जा ही कर लिया इस पर, उद्धार के लिए दी और क्योंकि मेरी है लो मेरी है, वो सदेगा सब है मेरी है, भगवान का ऐसा मत कर भाई, मैंने दी तू मेरे को दे दे, कल्याण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, दादी पटे गिरना थी वो ये माँ क्या थी वृक्ष थी भंगते भोजिए लक्षण दे दो तो प्रेम हो जाएगा, त्याग दो तो मुक्ति हो जाएगी, संसार तो कर्म योग हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा, भक्ति योग हो जाएगा, अपने मन जन्म मन योग हो जाएगा, तो दी हुई मिली हुई चीज है और रहेगी नहीं, दोनों बात है, पहले थे नहीं फिर रहेगी नहीं, ये बात एक बहुत मार्मिक है, मैंने कई बार कहा फिर भी कह रहा हूँ कि संसार का संबंध है उसमें त्याग ही सत्य है, आपका हमारा संबंध पहले था नहीं, फिर संबंध है आगे चले गए, एक दिन ऐसा हो जो बस आ भी जाएगा, ये भी जाएगा, संबंध रहेगा ही नहीं, तो संबंध नहीं यही बात सत्य है संसार के साथ, अरे भगवान के साथ संबंध है यही सत्य है, सत्य और स्वीकार कल्याण हो जाए, संयोग और वियोग होता है तो आप विचार करो संसार में, संसार से वियोग ही सत्य है, कर संयोग सत्य है क्या, वियोग ही सत्य है, वो निरंतर हो रहा है, इतना वर्ष हम जी गए बिल्कुल झूठी मर गए, समझ इतना छूट गया, अब बाकी कितना दिन अभी छूट रहा है, छूट जाएगा इन पर पूरा हो गया, पर आज मर गए, आज भी मर गए तो गर्भ में आया तो मरना शुरू हो गया, मरना तो शुरू हो गया, जाया न हम जन्म का भाई, रहना कैसे हो, लड़का जाया है उसे नहीं है, ये छूट रहा है, अब छूट रहा है अपना नहीं है, छूट रहा है उसको आप छोड़ दो तो मुक्ति हो जाए, और नहीं छोड़ो दे तो छूट जाए, फिर दूसरा मिलेगा भगवान के दूत श्री पे अलग रहे नया देते हैं और नया नया देते रहेंगे, आप लेते रहो मौज करो गर्भवती भरते रहो, दे दो तो कितनी बढ़िया बात है, विवेक पूर्व त्याग कर दो तो ज्ञान मार्ग हो जाए, और आदर पूर्वक संसार की सेवा कर दो तो कर्म योग हो जाए, और भगवान को ही दे दो तो भक्ति योग हो जाए। आप किसी जाओ कुछ भी नहीं होता है, अपने लिए क्या कर रहा है, अपने लिए क्या कर रहा है, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि क्या करना रहे, बाकी अमल है सहज सुख राशि ये करना क्या रहा, ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि अमल उसे क्या करना रहा, जितना आपने संसार के साथ संबंध जोड़ा है वो तोड़ना है, और यही आपके ऊपर जिम्मेवारी है, क्योंकि आपने किया है संबंध, इस बात तोड़ना भी संबंध आपकी जिम्मेवारी क्यों होगा, आपने संबंध बनाया, आप संबंध न करते तो इतना भी आप पर जिम्मेवारी नहीं होती, आप पर संसार को अपना नहीं मानते तो इसको छोड़ने की जिम्मेवारी आप पर नहीं होती, आपने किया इसको आप छोड़ दो शायद सुख हो जाएगा, ना सुख काजी पंडिता ना सुख धूप भया सुख सजा जाओ, ये तृष्णा रोग मेरा है छोड़ो सहज सुख हो जाए, आपकी प्रत्यक्ष बात है अनुभव की, आपकी कन्या बड़ी हो गई, बड़ी चिंता लगती है, और घर पर अच्छा मिल गया ब्याह कर दिया, अब चिंता रही क्या, चिंता मिल गई, घर में ही बैठी है, बच्ची आपके पास बैठी, भोजन भी देते हो कपड़ा भी देते हो प्यार भी करते हो बिठाए ऐसा करते हो, पर बंद में आ गया चिंता रही, अब क्या हुआ, अब लड़की हुई आप हुई, अब दे दिया आपने बस कन्यादान कर दिया, कैसी मौत की बात, या भगवान दुख दे दो, ऐसा वर मिलेगा नहीं तुझे कोई, अपनी मानते हो भाई मैं कन्या है ठाकुर जी को ब्याह दो, ठाकुर जी की है ही आप निहाल जाओगे, कन्यादान कर दिया आपने, कन्या भी पहले पैदा हुई है पुण्य में मुंह बता मुंह पुण्य, त्याग करने से मुंह तो पुण्य होता है, अपनी थी नहीं रहेगी नहीं तो फजीती क्यों करो, अपने इज्जत रख लो, बेईमानी नहीं करनी अपनी, अपनी नहीं है, बेईमानी का नाम है बंधन और मुक्ति नाम है ईमानदारी का नाम, अपनी नहीं है भाई, मुक्ति हो गई कैसी बढ़िया बात है, संसार दे वो पग अच्छा, अच्छा और पकड़ लो पकड़ी कट्ठी, अच्छा संबंध रहने अपना संबंध नहीं है इस बात को पकड़ लो, फिर कहीं जाओ बोले, फिर कहीं जाओ सच्ची बात को पकड़ लो, फिर बात क्या लगे, क्या है अभ्यास बन गया है, हाँ तो अभ्यास तो है आप छोड़ दो छूट जाएगा, ये जबरदस्ती नहीं करता अभ्यास, कोई जगह जगह आपको जबरदस्त करती है क्या, इस दिन बैठना ही पड़ेगा, क्या कोई दूसरा आदमी जबरदस्ती करता है, आप आकर बैठ जाते हो, आप इतनी बैठो नहीं होगा, देखो आपको भी मालूम होता है हमारा तो मालूम होता है सारे, अब यहाँ रहते हैं तो जगते हैं तो यहाँ जगह ऐसा हुआ, और जगह जाते हैं तो वहां जगते हैं ऐसा हुआ, कभी कभी पूर्व बात याद आती है, ज्यादा रह गए तो चलते हैं तो भाई स्नान को किधर जावा, इधर जावा किधर जावा, क्योंकि सब जगह एक समान नहीं होता ना, सुबह उठते हैं तो भाई याद करते हो यहाँ आ ठीक है तो छोड़े छूटे भाई हो जाएगा। आपकी लड़की आपके घर को अपना मानती है, आप कन्यादान कर देते हो तो लड़की आपके घर को अपना नहीं मानती। ये हमारे पिताजी का घर है, हमारे भाई का घर है, मेरा घर तो वो है, बिल्कुल घर अपना है, उसको भी अपना नहीं मानती तो ये अपना है ही नहीं, उसको अपना मत मानो तो इसमें क्या जोर आ रहा है। एक छोरी कर ले आपका वो काम आज नहीं कर सकते बताओ। भोली भाई छोरी वो काम नहीं कर सकते आप। छूटेगा बिल्कुल जरूर छूटेगा, उसको कहते हैं मौत, छोड़ेगा उसको कहते हैं त्याग। त्याग शांति मौत में होता है, दुख त्याग में होता है, आनंद सुख ही नहीं आनंद होता है। देखो हमारी संस्कृति ऐसी है, ब्याह होता है ना तो काकन डोर में बांधते हैं, उदाहरण बोलते पति का तो पत्नी खोले, पत्नी का पति खोले, पहले खोले उसी की जीत हो जाए, तो पहले संबंध छोड़ने की जीत है। तुझे दो बार सो तो हार गया बंधन करना छोड़ने के लिए, बंधन करने के लिए बंधन नहीं है, ये हमारी संस्कृति ऐसी, बंधन हो गया हम छोड़ दिया जो पहले छोड़ दे। आपने खेल में नहीं किया था क्या, हम लोग तो खेले हुए हैं, पहले आज कहीं गोरी गाय ब्याह हुए कैसी मौजी बात है। देखो संसार की कृपा, भगवान की कृपा, महात्माओं की कृपा, संतों की कृपा, शास्त्र की कृपा, सबकी कृपा है। आप एक जबरदस्ती करते हो, जब चलेगा नहीं आप गई तो क्यों माज लोग तो माज लोग और कुछ रहना तो है नहीं। संतों की बात सुनी है ब्रज में रहने वाले की, कि ब्रज में रहना, एक गांव में नहीं रहना, एक गांव में नहीं एक वृक्ष नीचे नहीं रहना, आज इस वृक्ष नीचे तो कल कुछ वृक्ष नीचे बोलो। क्या कहूं बिट पे मन बंदा मन माचे बिटपी नाम तले तले बिटपी नाम उपसंदेवठ ग्रामे ग्रामेश भिक्षामठ ग्रामेश भिक्षामठ वृंदावन माचे सखे तो भाषणकूर बिटपी नाम तले बिटपी नाम तले ग्रामेश भिक्षामठ तो ग्रामेश मन में एक गांव में भिक्षा नहीं लानी कुछ अपना हो जाएगा। और निवास कर बिट भी नाम तो बिट भी नाम वृक्षों के नीचे रहो राधा कृष्ण से भजे सखे वृंदावन माचे राम राम राम। अरे भगवान ने दिया है छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, छोड़ने के लिए दिया है अपने को, ये रखने के लिए नहीं दिया है। नहीं छोड़ दो भगवान के मैं छोड़ा तो दूंगा, अब जीव के भगवान हो गया बात, जीव तो गए मैं छोड़ा दूंगा भगवान के, ये जीव के ना मैं पकड़ूंगा भगवान के मैं छोड़ा दूंगा कि मैं पकड़ूंगा, हम देखो जिद चल रही है कि नीचे छोड़ा तो जाएंगे।